Jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane podał właśnie w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Na hasło Tropem Wilczym od dziś do 1 marca można oddać krew w całym kraju. W serwisie także apel do kierowców o ostrożną jazdę. Na drogach jest bardzo ślisko. W porównaniu z poprzednim tygodniem rośnie liczba osób zakażających się koronawirusem. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podał też najnowsze dane dotyczące pandemii. W ciągu ostatniej doby zanotowano 5178 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 196 osób. Jeżeli porównamy wtorek obecny do poprzedniego, widzimy tendencję wzrostową. To jest o ponad 1100 nowych przypadków, czyli to, co obserwujemy zresztą od kilku tygodni powoli. Ale niestety wzrost ilości nowych zakażeń w Polsce. To jest bardzo niepokojące, ponieważ także badania, które prowadzimy nad mutacją brytyjską, pokazują, że tych nowych zakażeń 5% to jest spowodowane nową odmianą. Pełne dane, między innymi dotyczące zajętych łóżek i respiratorów, Ministerstwo Zdrowia przedstawi po 10. Ciężką pracę i walkę o jak najlepszy wynik w wyborach do Sejmu w 2023 roku, tyle na razie możemy obiecać naszym członkom. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Wczoraj do ruchu dołączyła posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej Paulina Henik-Kloska. My nie mamy spółek Skarbu Państwa, my nie mamy stanowisk ambasadorskich, my nie mamy obietnicy, że na pewno coś w przyszłym Sejmie, bo my jesteśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, przed wyborami, nie ma nas w Sejmie, nic obiecać nie możemy, więc możemy obiecać tylko, że będzie można u nas się realizować, ciężko pracować i naprawdę walczyć o to, żebyśmy jak najlepiej ten przyszły Sejm zbudowali. Szymon Hołownia dodał, że rozmowy w sprawie przejścia do Polski 2050 prowadzi także z Tomaszem Zimochem z Platformy Obywatelskiej. A wcześniej do ruchu przystąpiły posłanki Hanna Gill-Piątek z Lewicy i Joanna Mucha z PO oraz senator Jacek Bury. Polska 2050 będzie mogła utworzyć w Sejmie koło poselskie. Podsumowanie 30-lecia działalności Grupy Wyszehradzkiej i plany współpracy obronnej między Polską i Węgrami to najważniejsze zagadnienia, jakie omówi dziś na Węgrzech minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON odwiedzi Instytut Polski w Budapeszcie oraz natowską jednostkę dowodzenia ulokowaną niedaleko stolicy Węgier. W trakcie rozmów bilateralnych szefowie resortów obrony Polski i Węgier omówią m.in. kwestie wspólnych zakupów uzbrojenia. Pod koniec stycznia państwa Grupy Wyszehradzkiej podpisały list intencyjny, na podstawie którego zostanie zakupione około 300 tysięcy sztuk amunicji. Korzyść polega na cenie. Zamawiamy więcej amunicji, w związku z tym koszt jednostkowy jest niższy. Mówił na antenie TVP szef MON Mariusz Błaszczak. Umowę zakupu amunicji ćwiczebnej koordynuje czeski resort obrony. Kontrakt jest wart około 400 milionów euro, a w trakcie dzisiejszej wizyty na Węgrzech minister Mariusz Błaszczak podpisze też plan współpracy na najbliższe miesiące z węgierskim resortem obrony. Chodzi m.in. o wspólne ćwiczenia. Zagadnienia te omówili już wstępnie w ubiegłym roku szefowie sztabów państw Grupy V4 na spotkaniu w Warszawie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od dziś do 1 marca na hasło Tropem Wilczym można oddać krew w 23 centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całym kraju. To jest nowoczesny patriotyzm, a służba zdrowia bardzo krwi potrzebuje, mówi Barbara Konarska z Fundacji Wolność i Demokracja. Biegniemy oddać krew. Po pierwsze, tej krwi potrzebujemy, więc jakby taka jest nasza narracja i że nie można tego zastąpić w żaden inny sposób i że każdy z nas może być dawcą, bo to każdy zdrowy człowiek w takim wieku produkcyjnym tak naprawdę tą krew oddać może. Zbiórka jest związana z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz z biegiem Tropem Wilczym, który w tym roku odbędzie się 16 maja. Patronat nad 8. edycją biegu objęło Polskie Radio. Śnieg, mgły i śliskie nawierzchnie utrudniają jazdę kierowcom. Jednak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Lekko nie mają kierowcy w Warmińsko-Mazurskiem. Powinni uważać m.in. na trasie krajowej nr 58 od Szczytna w kierunku Rucianego Nidy. Pracuje tam sprzęt przeciwgołoledziowy. Dużą ostrożność muszą zachować kierowcy jadący trasami wojewódzkimi, mówi Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Pracują w tej chwili dwie solarki. Pracują na drodze wojewódzkiej 513 oraz 598 wylot z Olsztyna. Na pozostałych drogach mamy przeważającej wielkości lokalną śliskość, zajeżdżony śnieg i gdzieniegdzie jeszcze pozostałości po nawiewach, które powstały w wyniku silnego wiatru. Najgorzej jest na bocznych i lokalnych drogach, gdzie leży duża warstwa błota pośniegowego, miejscami ubity i zamarznięty śnieg, a niektóre nawierzchnie są oblodzone. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z przejaśnieniami i miejscami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź, w górach porywisty wiatr od minus 4 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum i plus 2 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Teraz już czas na sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Za nami dwa pierwsze ćwierćfinały w wielkoszlemowym Australian Open. Najpierw na Rod Laver Arena popis dała Japonka Naomi Osaka. Najlepiej zarabiająca sportsmenka świata występująca w Melbourne w efektownej kreacji zdominowanej przez dwa kolory, navy blue oraz pomarańczowy, w nieco ponad godzinę pokonała Su Weixie z Tajwanu. Po nich na korcie zameldowali się opromieniony błyskawiczną niedzielną wygraną z Dominikiem Timem Bułgar Grigor Dimitrov oraz rosyjski kwalifikant Aslan Karatsi i kompletnie niespodziewanie w czterech setach zwyciężył ten drugi. Lada chwila początek meczu Seriny Williams z Simoną Halep, ale szkoda, że rywalką Amerykanki nie będzie Iga Świątek. Po nich na kort wyjdą jeszcze rozstawiony w Melbourne z jedynką i lubiący, mówiąc kolokwialnie, ściemnić, gdy mu nie idzie Nowak Dziokowicz i Aleksander Zwieriew. Ten drugi wydaje się być w życiowej formie, mocno poprawił muskulaturę, ale nie zapominajmy mu, że znęcał się swego czasu nad swoją narzeczoną. W każdym razie zapowiada się arcyciekawe spotkanie. Ciekawie będzie też dzisiejszego wieczora z perspektywy kibica futbolu. Punktualnie o 21:00 na boiska w Barcelonie wybiegną jedenastki Blaugrany i PSG, w Lipsku miejscowego RB oraz Liverpoolu i zagrają o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni PKO Ekstraklasę, co kto woli. We wczorajszych meczach na krajowym podwórku Warta Poznań pokonała 1-0 Zagłębie Lubin, a Górnik w Zabrzu 2-1 Stal Mielec. Mecz podsumuje trener gospodarzy Marcin Brosz. Na pewno początek nie był taki, jak chcieliśmy. To nie tylko bramka, ale już prędzej sytuacja, gdzie była analizowana przez VAR, później rzut karny. Wiele rzeczy wpłynęło na to, żebyśmy nie złapali takiego tempa i nie realizowali tego, co chcieliśmy. Natomiast co cieszy, to że jednak krok po kroku, minuta po minucie próbowaliśmy robić to, co trenowaliśmy, to w czym się czujemy jak najlepiej i cieszę ogromnie, że dzisiaj punkty zostałem zawsze. Mówił jak zwykle stonowany Marcin Brosz. W kraju nie tylko kopano, ale i przebijano piłkę nad siatką. W Tauron Lidze Pań kolejna wygrana Radomki Radom 3-1 z BKS-em Bielsko-Biała. Grot Budowlani Łódź z kolei zaskakująco przegrał we własnej hali 1-3 z Pałacem Bydgoszcz. Kończymy kolejnym dowodem na wielkie serce najlepszego koszykarza w historii dyscypliny. Michael Jordan przekaże okrągłe 10 milionów dolarów na otwarcie dwóch przychodni lekarskich dla tych obywateli Stanów Zjednoczonych, których nie stać na drogie za oceanem ubezpieczenie zdrowotne. Obie przychodnie powstaną do końca przyszłego roku w jego rodzinnym Wilmington w Karolinie Północnej. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie. Po 17:00 opowie Adam Malecki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Jeszcze tylko 3 dni szalonych okazji w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka LG, teraz taniej o 400 zł. Laptop gamingowy Acer Predator, grafika GTX 1650 Ti, teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków.

All Right Now i grupa Pink Floyd. Przepraszam bardzo, Pink Floyd będzie za chwileczkę. 22:07 klubu KF Małpa Polski Radio.pl. Pink Floyd właśnie i Comfortably Numb w tej chwili. No właściwie bez Pink Floyd muzycznej poczty by właściwie chyba nie było. We'll be right back. To grupa Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Pani Klaudia prosi o Iggy'ego Popa, bo w końcu dzisiaj ostatki. Passenger i Iggy Pop w muzycznej poczcie UKF. Za oknem piękne słońce, przy tej w Warszawie, nie wiem jak państwa. Jeśli ponuro i szaro, to mogą państwo zadzwonić i zamówić piosenkę, która państwu to niebo troszkę rozjaśni i będzie przyjemniej. Radio Gaga w tej chwili i grupa Queen. Queen i Lady Gaga. Pan Tomasz napisał, a może tak na dobry początek dnia Foo Fighters i Everlong? We'll be right back. Grupa Foo Fighters w Muzycznej Poczcie. I kolejna propozycja od Państwa. Wspomnienie sprzed lat, czyli Peter Gabriel i Sledgehammer. Sledgehammer i Peter Gabriel w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Wojciech napisał: mam nadzieję, że piosenka, która za chwilę będzie na antenie, stanie się mottem dla słuchaczy. Jezu, jak się cieszę, i Klaus Mittwoch.

what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut będzie godzina 10. Informator ekonomiczny. A dziś moim gościem w programie jest redaktor naczelny Pulsu Biznesu Grzegorz Nawacki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, coraz drożej. Ceny w styczniu w ujęciu rok do roku wzrosły o 2,7%, ale tego mogliśmy się spodziewać. No tego mogliśmy się spodziewać, choć ten wynik jest troszkę powyżej oczekiwań ekonomistów, natomiast wielu ekonomistów się poddawało trochę z prognozowaniem dokładnym inflacji w styczniu, bo mieliśmy szereg takich czynników, który był bardzo trudny do przewidzenia. Mamy wejście podatku cukrowego od stycznia, mamy podatek od alkoholu w małych butelkach, mamy zmianę opłat w górę, na, jeśli chodzi o prąd. W związku z tym było kilka takich czynników, które zaburzały standardowe postrzeganie, no ale fakt faktem, że ceny rosną i to pewnie żadnego z konsumentów nie cieszy. No i temat, który pan podsunął, nie zwróciłem na to uwagi, ale rzeczywiście dziś piąta rocznica ogłoszenia planu Morawieckiego. Tak jest, to był bezprecedensowy dokument w polskiej polityce, bo żaden inny rząd nie przyjął takiego dokumentu, w którym pokazał swój plan, pokazał swoją strategię, ale pokazał jednocześnie bardzo wymierne wskaźniki, po których można mierzyć tą realizację celu, bo wie pan, największy problem z politykami to jest taki, że oni bardzo dużo obiecują, tylko większość tych obietnic jest mało konkretna. W związku z tym potem ciężko ich rozliczyć z tego, czy obietnice zrealizowali. Tu w planie premier Morawiecki, pamiętamy, wcześniej pracował w biznesie, więc dla niego to było normalne, że jak się przyjmuje strategię i przyjmuje się plan, to się przyjmuje też precyzyjne wskaźniki, które mówią, jak to jest. No i my, zespół naszych ekonomistów i analityków, przeanalizował ponad 70 wskaźników, bo aż tyle było, na bardzo różnym polu, od takiej polityki społecznej aż po takie typowo biznesowe. No i można powiedzieć, że 40% celów zostało zrealizowane w 100% lub nawet z nawiązką, a jakby tak zaliczać w miarę osiągnięte cele, to 58% celów postawionych w planie Morawieckiego 5 lat temu zostało zrealizowane. No, każdy z naszych słuchaczy może sobie wystawić ocenę za te 58%, taką, jaką uważa za stosowne. No a pan jaką ocenę wystawia? No jakby przyjmując szkolną skalę, to zdaje się, że to 58% punktów to zalicza, ale tak minimalnie, jeśli dobrze pamiętam. Okej. Okay. A wracając do cen, dlaczego paliwa są najdroższe od roku i ciągle drożeją? Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na paliwa, wszyscy jeździmy mniej, prawda, lockdown i tak dalej, a paliwa coraz droższe. No, oczywiście cena paliw zależy wprost od ceny ropy, a ta jest najdroższa od 13 miesięcy. No i tutaj działają takie czynniki, które znowu są czynnikami niezwiązanymi, jak pan słusznie zauważył, z takimi makrotrendami, czyli rzeczywiście popyt nie jest jakiś szalony, natomiast mamy tutaj dwa czynniki mocno ograniczające podaż ropy. Główny taki to jest, że w Teksasie jest wyjątkowo mroźna zima, taka naprawdę wyjątkowa. Ona sparaliżowała zupełnie system energetyczny, a Teksas to jest miejsce, gdzie w Stanach Zjednoczonych produkuje się ropy najwięcej, szczególnie ropy z łupków. No więc tam mamy zatrzymane wydobycie, tam mamy kilka milionów dziennie mniej baryłek wydobywanych. No i do tego dochodzi ograniczenie produkcji w Arabii Saudyjskiej, więc mamy tutaj dwóch dużych producentów, którzy produkują mniej, no i zawsze w tego typu momentach cena ropy drożeje. No właśnie, skoro pan wspomniał Teksas, to chciałem to na końcu poruszyć ten temat, ale właśnie tam w Teksasie ceny prądu urosły o ponad 10 000%. No tak, no, jakby ceny zwariowały w ślad za tym, co tam się dzieje, bo rzeczywiście ta mroźna zima, jak wspomniałem, całkowicie sektor energetyczny sparaliżowała. Były z jednej strony niedostosowany do tak niskich temperatur, no z drugiej strony sami wiemy, jak awarie się mogą zdarzać nawet w systemach, które są do tego dostosowane. W związku z tym, no na pewno przejściowa sytuacja w Teksasie nie jest wesoła, bo rzeczywiście są problemy zwyczajnie z dostawą prądu, a to powoduje, że cena rośnie. To zmieniamy temat w takim razie, bo ja nie potrafię do końca zrozumieć tego fenomenu, jeśli chodzi o wirtualną walutę. I tu się przyznaję, chodzi o Bitcoin. W miniony weekend Bitcoin ustanowił kolejny rekord, ocierając się o pułap $50 000 za jednego Bitcoina. Czy możemy to jakoś naszym słuchaczom wytłumaczyć? No myślę, że bardzo ciężko to wytłumaczyć, bo ten cena Bitcoina aktualna to jest jakby oderwana od wszystkiego i tutaj mój podstawowy z kolei problem z Bitcoinem jest właśnie taki, że tę walutę jest ciężko o tą wartość, bo zawsze dobrze jest przeliczać, jak ktoś kosztuje X, to jest dobrze jakby sobie odpowiedzieć, czy to drogo, dużo, mało, czy to wartość jest godziwa, tu każdy z nas może mieć inną percepcję, natomiast każdy z nas patrzy na to samo. Bitcoinem jest trochę tak, że to jest coś w cyfrowym świecie. Nie bardzo wiadomo, co posiadacze tego Bitcoina mogą z tym zrobić. Ja tutaj zwracam uwagę, że Nikola Taleb, czyli znany ekonomista, autor bardzo znanej książki Czarny Łabędź, który 2 lata temu powiedział, że Bitcoin to jest świetna rzecz, bo pozwala walczyć z orwellowskim światem i jakoś przełamać dominację banków centralnych, no to kilka dni temu zdecydowanie on nawet o 180% zmienił swoje stanowisko. On mówi, że Bitcoin zawiódł, że Bitcoin jest, nie można go wycenić w niczym, bo za tego Bitcoina, to warto zwrócić uwagę, stosunkowo niewiele rzeczy można w ogóle kupić, więc to, że pan ma więcej pieniędzy z tych Bitcoinów, to może pan sobie je wymienić i wtedy kupować. Natomiast za samym Bitcoinem jakby ciężko cokolwiek zrobić, bo on nie jest akceptowany ani w normalnym sklepie, ani w punktach usługowych. Więc nie bardzo wiadomo, jak z czego ta wartość Bitcoina miałaby wynikać. To jest typowy ten wzrost ceny, ten rekord, to jest taka typowa spekulacja. No po prostu pieniędzy jest na świecie bardzo dużo. W bankach się ich trzymać nie opłaca, bo na lokaczach nie można zarobić nawet na tą inflację, o której mówiliśmy w pierwszej części. Tak. Więc ludzie szukają jakichś pomysłów na inwestowanie. Był w zeszłym roku mocny trend inwestowania na giełdach papierów wartościowych w akcje. Teraz przyszła moda na Bitcoin. Ona na pewno rozpalona ze sobą wyobraźnia też, bo dla odmiany jakby tak chcieć przywołać kogoś w kontrze do Taleba, to jest to Elon Musk, czyli właściciel Tesli, która to Tesla $1.5 miliarda zainwestowała w Bitcoin. No więc tutaj mamy z kolei kogoś poważnego ze świata biznesu, który w ten sposób swoje oszczędności lokuje. No więc koniec końców, ja też nie rozumiem tego fenomenu, w tym sensie, że ja bym się na pewno nie zdecydował na niego. Natomiast no to jest trochę tak, że jakieś spekulacje, jak ludzie windują ceny, no to się przyłącza coraz więcej, więc spodziewam się, że za kilka tygodni będziemy w tej audycji rozmawiali o potężnej przecenie Bitcoina. No tak, a skoro o internecie była mowa, o wirtualnej walucie, to z roku na rok rynek internetowych zbiórek w Polsce bije rekordy. Przybywa firm, które korzystają z tej formy finansowania. No tak, rzeczywiście zrobiła się to bardzo, bardzo duża moda. Nawet w naszej branży mediów powstało kilka fajnych projektów finansowanych właśnie w tej formie crowdfundingowej. No to jest jakaś alternatywa właśnie dla ludzi, którzy szukają, chcą zainwestować swoje pieniądze i mogą wesprzeć projekty. I te zbiórki internetowe w pierwszej fazie wywodziły się z takich typowo charytatywnych akcji. Ale teraz w zeszłym roku można zaobserwować wspieranie takich rzeczywiście realnych biznesów. No ludzie po prostu chcą się tak jakby stadnie zrzucić, pomóc komuś albo wystartować, albo odpalić jakiś nowy produkt, albo wejść na jakiś nowy rynek. No i w ten czy inny sposób na tym zarabiać, bo ten crowdfunding tym się różni od inwestowania takiego standardowego, że tam to nie do końca się ktoś staje akcjonariuszem i nie do końca staje się właścicielem, natomiast ma jakieś takie przywileje wynikające z tego, że on wspiera w takim systemie, czyli może się wypowiedzieć w sprawie tego produktu, albo dostaje go szybciej, albo korzysta z jakichś dodatkowych opcji. No ale optymistyczne chyba jest to, że skoro jesteśmy zainteresowani taką formą inwestowania pieniędzy, to znaczy, że te pieniądze mamy po prostu. No oczywiście, że mamy. No przecież nie tak dawno w Informatorze Ekonomicznym mówiliśmy o rekordowym poziomie pieniędzy na lokatach bankowych. W związku z tym pieniędzy naprawdę mamy dużo. W bankach i się trzymać nie opłaca. Widzimy rekordowe napływy do funduszy inwestycyjnych, widzimy duże, bardzo duże zainteresowanie giełdą, no i widzimy też takie fajne projekty jak zbiórki społecznościowe i takie czasem szaleńcze jak Bitcoin. Panie Grzegorzu, musimy kończyć. To wszystko na dziś. Przypomnę, naszym gościem był Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie?